Hogyha maga Saitótól függne, nem próbálna békésen együttműködni vele? Vagy hagyná inkább, hogy a semmittevésben széthulljon a zászlóalj, hogy azt mondják rólunk, nem tudunk rendes munkát végezni? Nincs tudatában annak, milyen fontos megmutatnunk, hogy nem törtek meg sem testben, sem lélekben. Nézzen jól körül, Krypton. Egy napon véget ér a háború. Remélem, hogy azok, akik használják ezt a hitat az eljövendő években, tudni fogják, kik építették, és azt is, hogy hogyan. Nem valami rabszolgahad, hanem katonák, angol katonák, még a hadifogságban is. Igen, uram. Maga remek orvos, Krypton. De a hadseregről fogalma sincs. A háború elméletébe avat be minket ez a film, és minden mellett ezzel párhuzamosan a háború gyakorlatába. És a morális dilemmákba, és abba, hogy van-e bármiféle értelme a háborúba. Nem lehet tudni igazából, hogy mi van miért. Az angol katonák vannak azért a hídért, amely hirdeti majd az angol katonáknak a nagyszerűségét és az angol civilizáció felsőbbrendűségért? Vagy pedig a híd van a katonákért? Annak érdekében, hogy megőrizik a moráljukat, ne dögöljenek meg a dzsungelben, hanem elfogadtassák magukat az ellenséggel, és tudjanak velük hasznos, értelmes, tevékeny munkakeretei közt együttműködni, és megőrizzék a méltóságukat, és megőrizzék a kondíciójukat, és megőrizzék a fegyelmet az osztagban? Vagy pedig valójában a katonáknak a híd ellen kéne lenniük, hiszen a híd az valójában a japánokért van, akik ugye az ellenség. Tehát, hogy így igazából... Ez a film elgondolkodtat szerintem ma is, és ilyen szempontból vicces, eszembe jut az egyik főhős, aki azt mondja, hogy a hadsereg a civil életemre emlékeztet, a gondolkodás kizárva. Ti viszont gondolkodni fogtok a film közben, és még gyönyörű tájat is kaptok, ami mondjuk az Agire Isten haragja, vagy az őrület határán, hogy egy másik háborús filmet mondjak, abszolút erre emlékeztet, ahogyan a gyilkolászó nyugati katonákkal szemben áll a gyönyörű táj, meg az ártatlan lakói. David Lean 1957-es 161 perces filmjének, a Hidak Vájfolyónak az ajánlását hallottátok a mi részünkről. Én azt mondanám erre a filmre, hogy egy erős 9-es. Egy erős 8-as. Néhány SMS-t kaptunk. Írja a kedves SMS író, akármit meséltek, még mindig David Lynch a menő a színházi effektjeivel és a karaktereivel. David Lynch iszonyatosan menő, de ez egy 57-es háborús film volt. Igen. Azt írja a másik SMS író, hogy James Clavell Patkány király című könyve sem rossz e témában. Egy nagyon nagy fokú azonosulást tud felmutatni ez a film a Nicholson ezredessel. Olyan mértékűt, olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közel hoz téged a karakterhez, hogy aztán, amikor majd az ő kudarcával és meghasonlásával szembesülsz, akkor igazi katarzist tudsz átélni a filmnek a végén. És nem egy könnyen megunható film, tehát ez is ilyen meglehetősen sokszor végig lehet nézni. Mert a gyerekkoromban is már rengetegszer végignéztem. Amikor elmondtad, hogy nem túl sok lövöldözés van benne, ahhoz képest, hogy háborús filmként beszélnek róla, akkor döbbentem rá, hogy mégis mennyire fent tudja végig tartani az izgalmat. És tényleg talán még annyi lövöldözés sincs benne, mint az Őrület határán című filmben, és végig egy feszült, egy pergő film. Igen, és nagyon kevés olyan háborús film van, ami igazi morális kérdéseket vet fel. Most ez valóban egy ilyen film, tehát hogyha nem annyira a háború lélektanára vagytok kíváncsiak, hanem a háborúnál már mint a... Szerintem nagyon sok háborús film, ami morális kérdéseket vet fel, hát az Apokalipszis most, a Szakasz, ezek mind... De az nem igaz, de ne, várj. Az Apokalipszis most az nem is igazán a háború, az nem is igazán abban az értelemben vett háborús film, az nem elsősorban a háborúról. Na jó, majd egyszer beszélünk róluk, de szerintem beszéljünk a következő filmről, amit biztosan ki fogtok találni, hogyha meghallgatjátok a következő kis bejátszót. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közötök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy Lófa, ne hogy már! Te vagy a plague pagan. He say you plague runner. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Edward James Olmos-t hallhattátok. Ő Olmos. Tehát, hogy ez nem véletlenül, ez egy magyar származású színész, és az volt a rendezői instrukció Ridley Scott részéről, hogy valami intergalaktikus nyelven valamit hadoválja, tehát így valamit próbálja meghalandzsázni, az a lényeg, hogy ne értse senki. Tehát a csávó úgy gondolt erre, hogy Magyarország, hogy hát ilyen ország nincs is, talán valahol valakik lakják, de hát most így igazából ezt soha senki nem fogja megtudni, valamit magyarul mondok, hogy így mit tudom én, nézzék ki a Blade Runner, és aztán hát ez a legviccesebb benne. Szerintem az Olmos, ez a gif szerintem az a főnöke a Blade Runnernek, szerintem ez a... Nem, ez az... Szerintem ez az Emmett Walsh volt, a eleve kinézetre is mexikói, de tényleg magyarul hangzik el a mondat, akár csak a közönséges bűnözők elején, amikor az összeégett haldokló bűnöző magyarul halandzsál, és mindenkinek iszonyú egzotikus, csak nekünk magyar nézőknek nem. Igen, és az is vicces, hogyha viszont megnézitek szinkronizálva a filmet, akkor ez már nem magyarul van benne, hanem egy halandzsát raktak be a helyére. Tehát igazából, ha szinkronizálva nézed meg, akkor nem magyarul van, ha viszont meg eredeti nyelven nézed meg, akkor meg magyarul hallod. Hát nem tréfás. Ez az a film, amiről nagyon nehéz beszélnem. A Szájas Elvadász az gyakorlatilag kamaszkoromtól a kedvenc filmem volt. A plakátja kín volt a gyerekszobámban az ajtómon, és amikor készültem az adásra, azon kellett elgondolkoznom, hogy mi a fenétől volt ez a kedvenc filmem, és szerintem nektek is mindannyiótoknak van egy vagy kettő-három kedvenc filmje, és ilyenkor elképesztő nehéz úgy nézni a filmre kívülről, mint a többire, amiről ilyenkor beszélünk. Évekkel később jött be, 82-es a film, tehát aki megnézi, vagy látta már, az megdöbben, hogyha ezt a 82-es évszámot megtudja. Körülbelül 88-ba jöhetett be, 87-88 körül a magyar mozipiacra, és László Krisztián osztálytársam, aki mindig elsőként ment a moziba, az ilyen fanyarú arccal jött vissza, fancsali képpel, hogy hát kurva jó volt a címe, hogy Szárnyas Fejvadász, azt hittem röpködni fog, aztán fejeket fog levágni, valami Csillagok háborúja szerűre vártam, és ez a film, ez nem ez. Hát ez a film, ez nagyon ez lehet. A film, ez azóta minden idők legjobb sci-fi-ének lett megválasztva, de hogy az első háromban benne van, az biztos, és annyira mély, mint minden nagy kultfilm, olyan kérdéseket feszeget, nem válaszokat gyömöszöl a fejedbe, hanem kérdéseket feszeget, amikre igazából nem fogunk soha pontos választ adni, mert az emberi kultúrával egyidősek. Kik vagyunk, mit jelent embernek lenni, hová tart az emberiség, mi a kultúra szerepe az életünkbe, csak éppen szembesít egy olyan kontextussal, ami a mai kornak a problémái, egy agyon technicizált társadalom, ahol az ember valami olyan gigantikus gépezetet épít a technológiai apparátusokkal maga köré, és egyre inkább maga fölé, ami az emberi mi voltát fenyegeti. A film az Philip K. Dicknek a regényéből készült, ez a Álmodnak-e az androidok elektromos bárányokkal című regénynek a frappáns rövid igen. Cím. Nem ismertem mondani Philip K. Dicket, mert szerintem őre egy külön két órás műsort lehetne áldozni, tehát szerintem nem is tudom, hogy mennyire. Hát ő a science fiction pápa. Lehet mondani rá. Philip K. Dick olyan skifiket írt, ahol nem az volt benne az izgalmas, hogy hogyan képzeli el a közeli vagy távoli jövőt, milyen űrkütyükkel mászkálnak, hanem abszolút az ember miben létére kérdezett rá, ahogyan ez a Szárnyas Fejvadász című film is, annak ellenére, hogy a film elég elrugaszkodik a könyvtől, és Philip K. Dicknek volt egy paranoiás droghasználattal súlyosbított agyi működés, és olyan súlyos jövővíziókat az emberi miben létünk, mi voltunk megváltoztathatóságának olyan vízióit vázolta fel, ami egyik könyv nyomasztó, mint a másik. Két hete szöktek meg a gyarmatokról. 6 replikáns, 3 férfi, 3 nő. 23 embert megöltek, és elfoglaltak egy hajót. A parti őrség találta meg. Üresen. Nyomuk veszett. 3 nappal ezelőtt betöltek a Tyrell céghez. Az egyikük szétégett az elektromezőben. A többi eltűnt. Gyanítjuk, hogy alkalmazottként próbáltak beszivárogni. Átküldtem Holdent, hogy végezzel a Voight-Kampf tesztet az újakon. Meg is találta az egyiket. Tehát lepillant, és egy tortugát lát, amint maga felé mászik Leon. Tortuga? Az mi? Tudja, mi a teknőc? Persze. Ez ugyanaz. Még sose láttam teknőcöt. Nem értem, miért kockáztatják a visszatérést a földre. Miért? És mit akarhatnak a Tyrelltől? Majd te megtudod. Ezért vagy itt. Ez mi? Nexus 6. Roy Batty. Gyártva 2016-ban. Harci modell. Maximálisan terhelhető. Valószínűleg a vezérük. Ez Zora. Orgyilkosnak képezték ki a gyarmatokra. Szépség és szörnyeteg. Egy személyben. A negyedik alany Pris. Tipikus K-modell. A gyarmati hadsereg klubjai számára rendszeresített. Minden tekintetben hasonlítanak az emberhez, kivéve az érzelmeiket. Tervezőik szerint 3 év alatt képesek kialakítani emocionális rendszerüket. Gyűlölet, szeretet, félelem, düh, irítség. Ezért beépített korláttal látták el őket. És pedig? 4 éves élettartam. Ez egy nagyon-nagyon allegórikus film. Én megmondom őszintén, hogy még egyszer nem fordult elő velem, hogy miután végignéztem ezt a filmet, pedig már láttam vagy 6-szor, hogy így úgy álltam volna föl, hogy így, na, akkor én ezt most értem, hogy most ez mit akar tőlem ez a film. Tehát, hogy a filmben olyan szimbólumokat találkozhatok a szemmel többször, már a film elején egy hatalmas szemet látni, és aztán a szem kinyomás is előkerül, mint a kígyó, a bagoly, a tojás, a gyertya, az unikornis, az alagút, paradicsom, pokol. Tehát ez, ahogy a Robi mondja, tele van terhelve olyan... Galamb, és aki egy picit ezeket a szimbólumokat ismeri, ez már kiszemezhette, hogy itt ezek közül, amiket felsoroltam, nagyon sok a léleknek a galamb, szimbóluma. Galamb feltétlenül. Hogy mondjam, amellett, hogy allegorikus és lirizáló, rendkívül sokat mélázik a képeken. Nagyon sokszor mutatják a karaktereket, anélkül, hogy azok bármit csinálnának, csak így néznek, csak így szemlélődnek, így nem is nagyon beszélnek. Nagyon kevés a dialógus a filmben. Nagyon-nagyon lassú. Mai szemmel. De hát főleg ahhoz képest, hogy a science fictionről van szó. Igen. Nagyon nem az akciókról szól. Amit a Philip K. Dick, amitől jó egy könyv, azt a Philip K. Dick megcsinálta az eredeti könyvverzióba, és amitől jó egy film, amit egy film tud csak átadni, azt megkapott Ridley Scott-tól a Szárnyas Felvadász című verzióba. A látványvilág az nem hogy 82-höz, de 92-höz is teljesen unikális, progresszív, és a zene, Vangelisnek a zené, amiből hallottatok ezt a One More Kiss Dear című számot, ez abszolút kakuktojás a filmzenébe, ez egy ilyen kis 20-as évekbeli hangulatú, teljesen más maga a filmzene, és az egyharmadát viszi a filmek maga a zene. Rágyújthatok? Nem befolyásolja a tesztet. Néhány kérdést teszek fel. Lazítson és válaszoljon a lehető legegyszerűbben. Születésnapja van. Valakitől borjúbőrtárcát kap. Nem fogadom el. Sőt, az illetőt feljelentem a rendőrségen. Egy nap a kisfia megmutatja a lepkegyűjteményét és a preparáló készletét. Orvoshoz viszem. Tévét néz. Hirtelen észreveszi, hogy egy darázs mászik magán. Megölöm. Képeslapot olvas. A dupla oldalon egy mesztelen lány. Replikánst vagy leszbikust keres Mr. Descartes? Mindössze a kérdésekre válaszoljon. Megmutatja a férjének. Annyira tetszik neki, hogy a hálószoba falára akasztja. Nem hagynám. Miért nem? Be kell érnie velem. Még egy kérdés. Színházban van, a színpadon lakoma van. Előételként nyers osztrigát szolgálnak fel. A főétel főtt kutya. Rachel, magunkra hagyna egy kicsit? Köszönjük. A lány replikás, ugye? Lenyűgöző. Mondja, hány kérdésből szokott rájönni? Nem értem. Hány kérdést tesz fel? 20-30-at. Kereszt kérdéseket. Rachelnél kellett vagy 100, ugye? És nem is tudja. Azt hiszem, kezdi sejteni. Sejti? Hogy nem tudja? Nézd, kereskedők vagyunk. Mottunk emberibbet az emberinél. Rachel csak egy kísérlet. Semmi több. A replikánsok azok az emberekre szinte tökéletesen hasonlító gépek, kizárólag ezekkel a tesztekkel szűrhetőek ki a társadalomból, mégpedig az érzelmi intelligenciájuk alapján. Tehát, hogy cseki az érzelmi intelligenciájuk, de azt is föl tudják építeni magukban 3 év alatt, ezért 4 éves élettartamra tervezik őket, hogy ne tudjanak végképp egyszer és mindenkorra elvegyülni az emberiségben, mert félnek tőlük, mert az emberek félnek a replikánsoktól. Miért félnek az emberek a replikánsoktól? Hát talán azért, mert rabszolgaságra gyártották le őket, és a replikánsok azok annyira jól sikerültek végül, hogy amellett, hogy erősebbek, gyorsabbak, pontosabbak és minden szempontból életre valóbbak, mint az emberek, hát hogy mondjam, van mit letörleszteniük az embereken. Mert olyan kegyetlen sorsot szántak nekik az emberek, amilyen kegyetlen sorsot önmaguknak soha nem szánnának. És ezek a replikánsok aztán visszatérnek a földre, ez nekik tilos, tehát ez kifejezetten meg van tiltva, és az a szándékuk, hogy megkeressék az istenüket. Tehát tulajdonképpen ugyanazt teszik, mint egy vallásos ember, amikor Istenhez fordul. Ők megpróbálják megtalálni az ő személyes istenüket. Mi miért keressük Istent? Mert nem szeretnénk meghalni, vagy legalábbis nagyon félünk ettől, és szeretnénk valamiféle örök létet. És ők is azért keresik meg. Itt konkrétan az Isten az egy terv, az ennek a Tyrell Corporationnek, amelyik őket gyártotta, a vezetője. Mr. Tyrell. Mr. Tyrell. aki tervezte... Fehér köpenybe. Igen, igen, aki tervezte őket, és ő a replikánsok istene. És tulajdonképpen ez a film nagyrészt arról szól, hogy Roy Batty, akit a Rutger Hauer játszik, aki ezeknek a replikánsoknak a vezére, ezzel elindul Istenhez, és megteszi ezt a hosszú utat, mindeközben pedig felbérelik Deckardot. Hát a társaival indul el, akivel megszöktek a külső gyarmatokról az űrből, de aztán a társai fogynak. Igen, mert a szárnyas fejvadász Harrison Ford egyre másra gyilkolja őket. És hát végül a Roy Batty el is jut az ő istenéhez, és hát ez a találkozás ez rémesen kiábrándító. Tehát ugye ez a legelkeserítőbb. Tehát nem így szeretnénk gondolni arra, amikor Istennel találkozunk. De Robi elmondta az egyik legfontosabb metszetét a filmnek, hogy beértesíthetők ezek a csupán 4 évig élő replikánsok a halandó emberre, és maga a tervező cég pedig az Istenre. De hát ugyanakkor egy új szín nyílik meg. Tehát ez csak egy lehetséges értelmezési szín, mert közben meg tudjuk azt, hogy azért ez a Tyrell, aki ezt az óriás céget vezeti, ez nem egy olyan hagyományos Isten, ahogyan a nyugati vagy keleti kultúrkörben Istent elképzelik. Tehát valami viszont nem stimmel, biceg, valami nagyon el van rontva. Már az első képek a városról egy lakhatatlan, élvezhetetlen metropolis, ahonnan a gazdagok elmenekültek már. És hát egy olyan metropoliszról van szó, ami már nem horizontálisan, hanem vertikálisan épül, tehát konkrétan nem tudom én a 130. emeletnél mélyebben, tehát a 130. emelet alatt már nincsen napfény. Tehát, hogy mit tudom én, ha nagyon gazdag vagy, akkor mit tudom én, 170. emeleten laksz, és akkor látod a napot. Hogyha szegényebb vagy, akkor pedig egyre lejjebb és lejjebb, akik pedig a felszínen laknak, hát ott maga a nyomortelet van. Tehát, hogy konkrétan úgy néz ki, csak nem, tehát, hogy ugye a centrumban, a cityben laknak a gazdagok, kint a külvárosban meg a szegények, és ez pontosan így néz ki, csak nem vízszintesen, hanem függőlegesen kell elképzelni. Hát egy ilyen világban játszódik a szárnyas fejvadász. Fritz Langnak a Metropolisza egy tudjuk, hogy milyen város ez? Párhuzam. Hogy ez melyik város? Los Angeles, az angyalok városa, és az angyal, mint szimbólum, az szintén az egyik erős szimbólum a filmnek. Ráadásul a bukott angyalok, ezek a replikáns robotok, ezek ugye hagyományos értelme a bukott angyalok. Tehát gyakorlatilag egy olyan sztorit kaptok, amit az emberiség évszázadok óta mesél magával, csak ezt mindezt egy sci-fi beágyazva. Azt írja a kedves Esemis író, hogy soha nem mond, hogy sci-fi, az sci-fi. Nekem tök mindegy, akkor sci-fit fogok mondani. Én láttam olyan dolgokat, amiket ti emberek el sem hinnétek. Lángoló csatahajókat az Orion peremén. Tengert csillogni. Az éjben a Tannhäuser kapunál mindezek a pillanatok elvesznek az időben, mint könycseppek az esőben. Az időm lejárt. Az ilyen nagyon lírai. Az egész film alapvetően nagyon lírai, és nagyon ilyen mélyen allegorikus. Nekem nagyon kevés dologhoz van megoldó kulcsom ezzel a filmmel kapcsolatban, bevallom. Konkrétan itt azzal szembesülünk, hogy a teremtmény, amit az ember létrehoz, az már nem csak a fizikai képességeibe emelkedik az ember fölé, hanem a tudásába is, a tapasztalataiba is. És ez, hogyha visszamegyünk erre az értelmezési kódra, hogy a replikánsok az emberek, és az ember az pedig az alkotó, az Isten, akkor gyakorlatilag azt kapjuk meg, amit Paul Tillich teológus úgy írt le, hogy Istent méretetlenül érdekli maga a teremtés, amit a végtelen szeretetébe létrehozott, tehát nem egy közömbös Isten teremtette meg a világot, hanem egy olyan Isten, aki szabadságot adott a teremtményeinek, ezáltal ezek a teremtmények a bűnt is képesek elkövetni, ha nem követhetnének el bűnt, nem beszélhetnénk szabad teremtményekről, szabad akaratról, és hogy mindeközben Isten valamilyen szinten drukkol vagy figyeli ezt az egész teremtést. De mintha arról is szólna ez a film, hogy nem vagyunk méltó istenek. Tehát, hogy technológiailag eljutottunk egy szintre, csak morálisan nem vagyunk képesek lépést tartani magunkkal. Persze, mert mert az ember nem Isten. Tehát viszont van egy hagyományos metafizikai, az általunk eddig felvázott metafizikai salangoktól mentes egy ilyen hagyományos liberális olvasat a filmnek, ami viszont azt mondja, hogy itt csupán arról van szó, hogy a technikai civilizációt ne használjuk rombolásra, hanem haladjunk tovább szépen az alkotás útján. Nincs semmi baj ezzel a gigantikus technikai, technológiai apparátussal, ezzel az elszemélytelenedett várossal, hanem ne tegyük ezt a rombolás eszközévé. De mindenki választhat a kettőből, hogy hozzá melyik áll közelebb. De még oly sok van. Tehát, hogy így és persze van egy csomó más. Az én számomra az a legfájdalmasabb ebben a filmben, hogy ezek a szerencsétlen replikánsok nem akarnak semmi rosszat, meg senkinek semmi rosszat. Ők beléjük iktattak egy biztosítékot, hogy ők 4 év után meghalnak. Tehát maximális 4 éves élettartamuk van. És ők egyszerűen csak szeretnének tovább élni. És hogyha ők ezt megkapnák a lehetőséget arra, hogy egy normális emberi életet leéljenek, ha már ember mintára gyártották le őket, akkor ők békén is hagynának mindenkit. Nem akarnak ők bántani különösebben senkit, csak az ember megteremtette őket pontosan olyanra, mint az ember, majd pedig mégsem fogadta be őket az emberek közé, mégsem adott nekik emberhez méltó életet. És ez a szörnyű konfliktus, és ez az, ami őket gyilkoló gépekké teszi. Valójában ők emberek ki akarnak válni, tehát hogy ők csak ennyit szeretnének, hogy fejezzék be a teremtésüket. Ugye elkezdtek egy teremtést, és nem fejezték be, és ők ezért keresik meg a teremtőjüket, hogy legyen szíves befejezni a munkát. Tulajdonképpen erről van szó. Hát, hogy a teremtés be van-e fejezve, vagy nem, azt nem tudom, és hogy ha nincs befejezve, akkor az embernek van ebbe szerepe, de és amikor... És az ember teremtése be van fejezve? Hát pont erről beszélek. A halál, pont ezért fájdalmas. Erről beszélek, Robi, mert ha a Gilgames eposztra gondolsz, akkor Gilgames elindul azért, hogy megszerezze a nem tudom milyen füvet, ami a halhatatlanságot biztosítja számára, és ez bebukja. És ezek a replikánsok itt, mint az embernek az allegóriái, ezek ugyanúgy a halhatatlanságot akarják, és aztán ez a film azért jó, mert nagyon sok sötét filmet kaphattok arról, hogy mi van elcseszve a jelenlegi társadalomban, hogy miért élünk a bűnvárosába. Minden társadalom azt érezte, hogy most már aztán a bűnök tovább nem fokozhatóak, és a mi társadalmunk is így érzi, a 7. fogunk beszélni. Viszont ez a film ad nektek egy kulcsot a kezetekbe, mindenféle didaktikus, szájbarágos hozzáállástól mentesen, hogy mi az, ami kivezethet minket abból, hogy a halhatatlanság kergetése helyett, mi az, amit a halhatatlanság helyett érdemes megszerezni, hogyha már a létezők közé vetettek minket a sorsunk. Mi a véleményetek az eredeti és a rendezői változattal kapcsolatban? Kérdezi az SMS író. Kifejezetten a rendezői változatot ajánljuk nektek, mert az még jobban meg. Azon van még egy csavar. Az a baj, hogy nagyon sok dologra csak utalni tudunk a filmmel kapcsolatban. Nem lőhetünk le olyan poént, ami rongálná az élvezetes végignézést a filmnek annak, aki még nem látta. Iszonyú izgalmas lenne beszélni arról, hogy a rendezői változat mibe tér el a hollywoodi filmstúdiók által először véglegesnek szánt verzióval, de ezekben nem tudunk belemenni. De abban egyetérthetünk, hogy a rendezői változatot ajánljuk. Viszont nagyon érdekes tudni arról, hogy mi volt az első mozikba került változat, és a kettőt összevetni, és a kettőn elgondolkozni, mert teljesen más. Nézzétek meg a rendezői változatot. Annak ellenére, hogy 1-2 másodpercnyi részekbe különbözik csak a kettő, de óriási a különbség. Hatalmas világok tárulnak fel az 1-2 másodpercben. Néhány SMS. Olmos spanyol származású, a magyar gyökérzet sajnos teljes mértékben kitaláció. Hát szomorúak vagyunk. A Blade Runner pontosan Future Noir, vagy Futur Noir, vagy micsoda? Igen, a film noirnak a filmes hagyományát eleveníti fel, ugye ez a 40-es évek, amikor mindig esik az eső, mindig sötét van a városban, és a magányos nyomozó szembeszáll a bűnös városra, de nem azért, hogy megváltsa, hanem csupán azért, hogy megtalálja a bűntény ez a megoldást. Azért itt a Szárnyas Fejvadász egy picit túllép ezen a film noáron. Fontos tudni egyébként, hogy a Szárnyas Fejvadásznak Luc Besson elkészítette az ellenpontját, és ez az 5. elem, az a szintén függőlegesen építkező város, de ahol mindig süt a nap, tehát az a világos pólusa, az anti. Az a baj, hogy az 5. elemből pont ez a látvány maradt csak meg bennem, nem hagyott bennem egyáltalán olyan mély nyomokat, mint a Szárnyas Fejvadász. Szerintem egy jó filmről van szó egyébként. És a Szárnyas Fejvadász látványvilág után már nem egy akkora nagy vasszizdasz. sziasztok, a 41. vagy a Nagy Ábránd, de a Halál 50 órája is hordoztak hasonló érzéseket, dilemmákat, írja öreg Bicsu, azt gondolom, hogy még a Hidakvály folyónra. Igen, szerintem is a Hidakvály folyónra utal. Kedves Robi, melyik az a film, amelyikre te megadnád a 10-est, és örülök, hogy van ilyen igényes filmes műsor a rádióban, írja a kedves SMS író. Adtál már 10-est, Robi? Warm Greetings. Adtam kétszer is, egyszer a Krisztus utolsó megkísértésére adtam 10-est, egyszer meg a Luc Bessonnak a Zsandárkjára adtam 10-est. Osztályozzuk már le, ha már itt tartunk ezt a filmet is. Akkor most én mondom először, hogy nekem teljesen egyértelműen a 10-es, tehát a zene, a látványvilág, a felvetett morális problémák a filmben, és nem beszéltem akkor még Harrison Fordról, aki hozza ezt a 70-es évek végi, 80-as évek elejé punk figurát, a punknak egy bizonyos speciális hozzáállásával a bűnös városhoz, amikor már nem akarja megmenteni, mint egy hippi, de nem is ugrik fejest még hedonista módon bele, mint egy 80-as, 90-es évekbeli junkie. De ebben most nem megyünk bele, 10-es a film. Hát én soha nem tudtam ezt a filmet annyira a magamévá tenni, hogy én 7-esnél többet merészeljek adni erre a filmre. Én bennem mindig, akárhányszor ülök le megnézni, mindig több kérdőjellel a fejemben állok föl, mint amennyivel leültem. Tehát érezzétek az alázat hangját Robinak a 7-esébe, tehát ez nem egy fikázós 7-es. A 7-es az azért egy elég erős, nem egy úgy vélem. Megbízik a nejében? Hát ez kurva jó. De még jobb lesz, amikor fogatlanul szopod a faszomat. Úgy értem, biztos benne, hogy nem fogja átverni magát? Elég. Menj onnan, Mört, mert ezt a b***t baleset fogja érni. Még lelöki a tetőről. Mert ha megbízik benne, a magáé mind a 35 000. Mi az enyém? Az egész dohány. Az egész dohány? Az egész. Az egész? Az utolsó centig. Ne, kezd érdekelni a dolog. Ha meg akarja tartani a pénzt, adja a feleségének. A törvény lehetővé tesz egy egyszeri ajándékozást a házastársnak, 60 000 dollár. Baromság! Adómentesen? Adómentesen. Egy centet sem veszít. A dörzsölt bankár, ki kinyírta a feleségét, igaz? Miért kéne hinnem az eféléktek, mint te vagy, hogy én is oda jussak, ahova te? Ez teljesen legális. Kérdezze meg, az adóhivatal is ezt fogja mondani, bár biztos vagyok benne, hogy magától is utána járt volna. Nehogy azt itt, hogy rá vagyok szorulva egy gyilkos tanácsaira, tudom jól, mitől döglik az a kurva légy! Ez így is van. De a velejáró papírmunkához szüksége lesz valakire. Az sok pénzbe kerül megbízni egy ügyvédet. Egy tagyaró f***t! Igen, én megcsinálhatom magának. Pénzt spórolhatna vele. Ideadja az űrlapokat, én kitöltöm. Szinte teljesen ingyen. Csupán 3 sört kérek fejenként a munkatársainak. Munkatárs, ezt nagyon szépen mondta. Tudja, mert emberebbnek érzi magát a melós, ha van mellette egy üvegsör. Erre gondoltam. A Remény rabjai című filmről fogunk beszélni. Az előbb azt mondtuk, hogy a Science Vadász minden idők legjobb sci-fi-jének lett választva. A Remény rabjai minden idők legjobb filmjének lett választva. Pontosan. Rengeteg ilyen szavazás van, hogy a szakértők, a kritikusok vagy a filmnézők, de volt olyan szavazás, ahol a Remény rabjai nem csak, hogy ahhoz volt. Képest én pár napja láttam először ezt nem a filmet. Nem csak, hogy volt, hanem azért. Van a legnagyobb látogatottságú filmes szájt a világon, ez az IMDB, az Internet Movie Database nevű oldal, ahol a legtöbben szavaznak, és egy 10-es skálán kell szavaznod a filmre, de adhatsz 10-est is, tehát tulajdonképpen egy 100-as skálán szavazol a filmre, és kell leosztályoznod a filmeket, és hát valami több 100 000 szavazat érkezik egy-egy filmre, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon brutális mennyiségű ember szavaz. És ez a film 92-es, ugye, jól mondom? Nem arról van szó, hogy 94-es filmről van szó. Nem arról van szó, hogy most láttak egy filmet, és még annyira benne él a nézőkbe, szokott ilyen lenni, hogy akkor berakják a első 10-be. Hát ezt mondom, hogy az IMDB-nek a listája, ez egy 250-es lista, ez a legtöbb szavazat alapján összeálló filmes lista a világon. És ez az egyik legérdekesebb a filmben, hogy hogyan lett ez minden idők egyik legjobb. Ennek a listáján az első helyezett az a The Shawshank Redemption című Frank Darabont film, amely Stephen Kingnek a regényéből készült. Ami magyarul a Remény rabjai. Ez a Remény rabjai. Azt kell tudni, hogy ez az egyetlen olyan Stephen King regény, és az egyetlen olyan Stephen King regényéből készült film, amelyikben nincsen semmi természet feletti. Tehát teljesen hétköznapi sztoriról van szó.

című könyvében, illetve filmjében sincs természetfeletti akció, kedves a Samisírónak teljesen igaza van. Valóban. Csak a ragyogást olvastam. Hát abban van. Abban van. Abban aztán van. Azért a szinkron is rendben van, írja az SMS író. Puzsér úr, ön nagyon jó, a műsor úgy szintén, írja Ács Mester úr, hát nagyon köszönjük. Akkor nagyon sokáig a Keresztapa volt az első, bizony, a Keresztapa sokáig volt az első, és aztán jött a Remény rabjai, és lezúdította őt az első helyről. Hát igazából most megmondom őszintén, hogy szerintem a Keresztapa az azért egy sokkal jobb film. Maradjunk annyiban. Abszolút egyetértek, de sokkal kevesebb kis kulcsot, térképet ad az életedhez. Hát igen, kevésbé átélhető, kevésbé integrálható a személyiségedbe, mint ez a film. Tehát ez a film, ez biztos, hogy ezért nagyon népszerű. Keresztapa elmondja, hogy a család az egy fontos dolog, és ez már csak az olaszok között dívik a család kultusza, és tiszteljétek Istent. Hát a Keresztapa főleg nem ezt mondja el szerintem. A Keresztapa főleg azt mondja el, hogy a hatalom az milyen dolog, és milyen a természete a hatalomnak. Egyébként, hogyha még egy pillanatig beszélünk itt a Remény rabjairól, a börtönfilmekből az Éjféli Express juthat eszünk be Ellen Parkertől. Az egy kiváló film. Az egy brilliáns film. Ellen Parker Ridley Scottnak volt egy ilyen eszmetársa, és ezek a sötétbe pásztázó fények, ezeknek a légkondiknak az óriás ventilátorai, azok, ha ezt nem tudjuk, annélkül is egy erős párhuzamot sejtetnek a két rendező között. És hát nem kell börtönbe menni, mert ha Diliászból megyünk, akkor is egy nagyon jó párhuzamokat látok. Tehát aki szereti a Remény rabét, az valószínűleg szeretni fogja a Girl Interruptedot, az Észvesztőt, vagy a Szál a kakuk fészkérét. És hát itt a rendszerrel szembeni lehetséges morális cselekvési lehetőségeknél a Holdköltök társága juthat eszünkbe, és tök vicces, de beugrott a Farkasokkal táncoló, látszólag semmi köze hozzá, de az egy anti-börtönfilm. Az a Farkasokkal táncoló olyan erősen tudja a maga nyálas-mázas rendezésében megmutatni azt a tökéletes harmóniát, amit az emberiség elvesztett, amióta egy bonyolult technicizált társadalmi rendszerbe él, hogy egy ilyen anti-börtönfilmként lehet a párhuzam a Remény rabjainak, és igazából a moralizálásában, meg az esztétikai minőségében az Of Mice and Men című film jutott még eszembe. Az Egerek és Emberek. Már arra majd itt egy külön blokkot is fogunk szánni. Az nem maradhat ki a Hétmesterlövésze palettájáról, ez egészen biztos. A továbbiakban a műsor hátralévő részében a Hetedik című filmről fogunk beszélni. David Fincher talán legelső filmjéről, nagyon korai filmjéről. Egy óriási váltás a Remény rabjaihoz, itt nincsen remény, tehát amikor kimondjuk a film címét, hogy Hetedik, valami olyan súllyal nehezedik rám az egész filmvilága, annak ellenére, hogy nem azt a nyomasztó világot képileg, nem a sötét, meg az eső, meg a nem, az eső az van, de nem egy sötét város, mint a Szárnyas fejvadászban, olyan brilliáns technikai újításokat használtak a film előállításánál, az operatőri munkáknál, ami egy nem egy éjszakai város, de ugyanolyan nyomasztó, mint a Szárnyas fejvadászvárosa. És itt nem is, nincs is neve a városnak, ez nem Los Angeles, egy névtelen város, egy jellegtelen. Állítólag New York Cityben játszódik. De nem kapsz olyan képeket, amiből ráismersz, hogy nézd már melyik felhőkarcoló vagy a Central Park. Itt azt írják, hogy New York, legalábbis a port.hu-n azt írják, hogy New York. Egyébként azóta utána néztem, nem ez volt az első filmje Finchernek, mert hogy az Aliennek a harmadik részét azt előbb rendezte. És milyen jó az Alien harmadik része? Na jó, de a hetedik. A bolygó neve, nem a bocsa, a légső megoldása, mennyire jó. Na jó, de a hetedik. Hát ez a film, ez tényleg minden idők egyik legjobb filmje. Ezt így kimerem jelenteni egészen konkrétan. Brad Pitt itt egy... Szintén Morgan Freeman. A kis szexszimbólum Brad Pitt 95-ben egy akkorát robbantott, tehát a Robival beszéltünk kinn a szünetben, hogy Brad Pitt amilyen pofát tud itt vágni a zárójelenetben, ahogyan 5-6 féle érzést pár másodperces képereig meg tud jeleníteni, az csak ahhoz mérhető, vagy még annál is jobb, amit Harrison Ford a Szárnyas fejvadász végén művel, ahogyan az egyik renitens replikánsnak az életét figyeli, most direkt úgy mondom, hogy ne lőjünk le semmit. Érdemes megemlíteni egyébként Kevin Spacey-t is, aki a John Doe szerepében tündököl a vásznon. Kevin Spacey szerintem Hollywood egyik legjobb. Hát ebben a szerepében is egészen kiváló. Egy mellékszerepről van szó, ugyanis csak a film végén tűnik fel. Ő az, aki ezeket a nagyon brutális gyilkosságokat elköveti, a 7 főbűnt 7 gyilkossággal torolja meg, és ezek a gyilkosságok azok, amelyeknek a nyomán

Hát ez volt mára a Hétmester lövésze. Jövő hétvégén is tartsatok velünk, mi számítani fogunk rátok, és az a javaslatunk, hogy ezeket a filmeket, amelyekről ezen a hétvégén tárgyaltunk, legyetek szívesek a következő héten, vagy a következő hetek valamelyikében megtekinteni, mert nem azért készültek, hogy kimaradjanak a ti életetekből. Puzsér Robertet és Vida Viktort hallottátok. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok.